Modern Sabahlar başlıyor. Radyo tülesiniz. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol Günbayrak Ankara semalarında fırlanıyor helikopteriyle. Hangi yollar açık, hangileri kapalı bizlere aktarmak için. Şu anda da hattımızda helikopterinin sesini duyuyoruz ama onu duyamıyoruz. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege sana da günaydın. Şevki dinleyiciler sizlere de günaydın. Şahane bir peşembe sabahında yeniden sizlerle birlikteyiz. Yanaklarınızdan öpüyorum. Kel dinleyicilerimiz varsa tabii ki artık söylemeye gerek yok. Onları kellerinden öpüyorum onları. Her şeyden çok seviyorum ve onların her zaman yanında olmak istiyorum. Çünkü artık biliyorsun yavaş yavaş bizim de saçlarımız dökülmeye başladı. Bugün ben kellere sahip çıkmışım. Yarın ben kendim kel olduğum zaman hangi kel bana sahip çıkar? Kim beni öper? Kim benim kafamdan öper? Ben öpebilirim diyeceğim şey ama bir saçma sapan... Teşekkür ederim Şevkir Ağa. Evet, ufak ufak ara ara tartışmalarımız da olsa senin kel öpen bir insan olduğunu bilmek bana her zaman huzur verdi. Yarın öbür gün kafamı kime öptüreceğim sorusunu her zaman rahat bir şekilde cevaplandırdım. Kafamı sana öptüreceğim Şevkir Ağa. Teşekkür ederim Şenol Bey. Umarım bir gün ben de kafamı size öptürürüm. Hay hay diyorum Şevkir Ağa. Canım saçma sapan şeyi konuştuğumuza göre isterseniz buyurun trafik durumuna. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Şevkir Ağa'cığım. Benim aslında en başta bir ufak şeyden ricam var. Yayıncılıkla ilgili tabii ki. Canım yani çok da katılmıyorsunuz buraya. Nasıl katılmıyorum çok? Bağlanmıyorsunuz artık. Her gün bağlanmanız lazım. Ara ara bağlayın. Benim kendime göre bir sosyal gündemim var. Ne sosyal gündeminiz var? Benim de uğraşmam gereken şey. Şevkir Ağacığım, yayıncılık değil benim işim, sanatçılık biliyorsun. Yani bu yayıncılığı da biraz daha böyle halkın nabzını tutmak, halkın nabzına vermek, şerbet, bu tip şeylere. Şerbet diyorsunuz. Şerbet diyorum, evet. Tamam, ne istiyorsunuz yayından? Yayından belli bekletilemez. Reklamınızı mı yapalım Şenol Bey? Yani Şevkir Ağacığım, bu tip reklamlarla lütfen bir yere varamazsın. Ben bir yere varmaya çalışmıyorum. Yani bugüne kadar denedin işte, ben böyleyim, şöyleyim, esprilerim var, şakalarım. Yani olmadı. Olmadı, bundan sonra da olacağına dair pek bir sinyal alamıyorum. Sen ne dersin, alabiliyor musun sen? Ben de alamıyorum şöyle. İşte. O yüzden benim senden ufak da bir ricam olacak. Alo. Dinliyorum Şenol Bey. Ama nasıl dinliyorsun? Nasıl dinliyorum? Sustum, dinliyorum işte. Ama sustuğun anda yüzünde net bir ifade var. Nasıl yüzümde ne tip? Yani şimdi mesela hani dinliyorum diye mesela bazısı böyle ağzız, mesela çemçük bir ağzız varsa ortada, onun kenarını biraz büzüştürür. Böyle tam bir büzüşme yok. Tamam, büzüşme. Böyle bir sırıtma gibi, böyle hani içinden sanki böyle etlerim salladı diyorsun ama dişinden de bunu tutmuş da ağzını sadece biraz böyle hani büzmesini yapmışsın. Tam büzmemişsin de kenarlara doğru yaymışsın gibi. Şimdi ben yani yüzümün şekli değişti dedi. En baştan beri bir dinliyorum de. Dinliyorum, tamam. Nasıl şu anda ağzın nasıl? Bildiğin ağzın. Ama nasıl? Çemçik mi, kenara doğru böyle sıyrılmış mı? Sıyrılma var mı ağızda? Sıyrılma varsa çünkü o zaman güzel bir şey, ama sıyrılma yoksa ben hani daha fazla şey yapamayacağım gibi. Canım ben bir dinleyeyim istersen, ondan sonra sıyıracağım mı, büzeceğim mi onu bir netleştiririz. Yani şimdi Şevki'ye geçeyim. Biliyorsun Şenol Günbayrak olarak yıllardır bu camianın içinde yuvarlana yuvarlana, affedersin, yani iğrenç bir mahlukatı dönüşme riskine rağmen ben ne yaptım? Halkın sıcaklığıyla, dostluğuyla belli bir seviyeyi kurdum. Gençler çıkmıyor mu? Alo? Çıkmıyor mu? Siz bunu kendi kendinize gibi. Çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Gurur da duyuyorum. Ve bir tanesi de artık yani bayağı çıktı artık. Sinirler de bozulmaya başlamadı tabii ki de. Onunla da gurur duyuyoruz. Kimi kıskandınız Şenol Bey? Kıskanma olarak değil. Kime özendiniz? Özenme olarak değil. Kim sizi şey yapıyor, çatır çatır çatlatıyor? Öyle çatır diye değil. Yani bu Nihat Doğan'a bir şey var ya şu anda, bir insanların ilgisi. Onu hani takip ediyorum diyelim. Nihat Doğan'a mı özeniyorsun şey? Yani özenme değil ama yani tabii ki de biraz bazı şeylerde de eksik kaldığımız. Tabii ki bunlar genç olduğu için. Sen abi onu adaya yolladılar orada. Yani beni adaya yollarsalar. Sizi adaya yollamaz kimse zaten şey. Hayır, beni adaya nereye, onu adaya niye yolladı? Millet onunla biraz hani biraz dalga geçiyor ya. Biraz değil, çok dalga geçiyor. Ya yani çok dalga geçiliyor yani. Ben diyorum ki sen de artık benimle biraz dalga geçsin. Anlamadım ben Şenol Bey, hiç anlamadım. Yani şimdi bak şöyle bir şey, yani biraz sen tabii benim karşımda biraz daha eziksin ya. Ben niye eziyim ya? Ezik benim karşımda elin ayağını duran, yani ne desem falan Şenol Bey'i de kırmayalım, Şenol Bey'i kızdırmayalım. Ne yapacağız şimdi falan diye. Hani unutacağım artık, benimle biraz dalga geçiş falan. Ne yapayım ben, gerizekalı mı diyeyim size? Nasıl sen diyor, bana kime diyor gerizekalı diyorsun, nasıl diyorsun sen de? Ne bileyim nasıl dalga geçeceğim? İşte bir inceden bir dalga geçeceğim mesela, hani benim taklidimi yapsan. Taklidimi yapsan benim. Sizin taklidiniz ben, canım benim, canım benim, nasılsın canım benim? Ne bu lan, bu ne, bu ne, bu ne? Ne bileyim işte böyle hani taklitçi var ya öyle. Sefa, sefa taklidi bu. Bir de yap. Canım benim. Nasılsın canım benim? Canım benim Şenol Bey. Sevgi Ağacım lütfen ya lütfen. Biz başka türlü bir şeyler yani, bu değil bu değil ya. Benim aklım, ne benim aklımdan geçen bu. Ne yani şey, hani biraz böyle artık beni bir espri unsuru haline geçirerek değil mi ben, yoksa kendi kendime. Gagalıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da saat 8.30 oldu sevgili sanatseverler. Gündeme bakıyoruz, buyursunlar. Günaydın, gündemimiz belli. Günaydın Oktay. Günaydın. Şablon var, kopya yok. ÖSYM hatasını kabul etti. Soru kitapçıklarına baktılar. YGS kitapçıklarındaki şifreyi, kapı açan hatalı kurguyu 5 gün sonra kabul etti. Yürütme Kurulu üyesi Profesör Doktor Ensar Gül, hatayı önceki gece fark ettik. Dün gece fark ettik efendim. Yani bunu ilk gece fark ettiler aslında da. İlk gece değil, ilk haber çıktığında büyük ihtimalle fark ettiler. Bu fark edenle kabul edilseydi bu kadar da şaibe çıkmayacaktı. İşte şey de olabilir. Fark edenle konuşan kişinin birbiriyle konuşması olmayabilir. Konuşmadılarsa birbirlerine haberleri yok gibi görünüyor ya. Ha. ÖSYM'de. Bunu da bir formülle açıkladılar. AIE formülüyle. Diye bir formül. Çünkü basına öyle bir panik yansıdı. Aynen öyle bir formül. Şu şekilde açıklayabiliriz. Nasıl ki evliliklerde sevgi, saygı... formül var, 2S formülü. 2S formülü var. Burada da acemilik... Bir şeyde de vardır, diyet formülü vardır. Ye, ye, ye. Yediğinin yarısını ye. Bravo. Aa, çok güzel formülmüş ya. Benim hiç haberim yoktu bu formülden. Abi yok mu ya? Hayır. Sen her seferinde Sibel Can derken ben sana ye, ye, ye diyordum. Oktay, sen Coşku mu zannediyordun onu? Evet, ben Sibel Can'dan dolayı sen bir neşen yerine geliyor diye düşünüyordum. Sibel Can hepimizde bir neşe kaynağı. Neşemizden kaç kere güreş tuttuğumuzu hatırlıyorum ben. Sibel Can deyip güreştiğimiz zaman da ben öyle düşünüyordum. Niye güreşmeden önce Sibel Can diyoruz o zaman? Bu AIE formülünü de şöyle açıklıyorlar. Acemilik, iş güzellik, eksiklik. Bir de T koysaydı. T ve S. Tembellik ve sallanmalı. ve vaziyetleme. Bu aslında tam anlamıyla yani dinleyicilerimizle paylaşmakta mahsur yok. Modern sabahların gizli formülü. Vallahi. Ya bir de bütün haberler artık şifreli verilmeye başladı, ben çok rahat. Beşiktaş dün Gaziantep Spor'u yendi. Hı hı. Onu şey diye vermişler. Beşiktaş şifreyi çözdü. Hadi bakalım. Bir şey soracağım. Siz üniversite sınavına girmiş olsaydınız ya da girdiğiniz dönemde. Evet. Kitapçığınızın. Evet. Başka biri tarafından, evet, görülmesinden bir beis görünmüyordunuz. Vallahi... O tabii benim özelim sonuçta. Artık bana verilmiş bir şey. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu Fahir okuduğun haber Radikal'den değil mi? Evet, Radikal. Radikal'in bugünkü manşeti. Bu okuduklarında sınava girmiş olan birinin kitapçıkları. Kitapçığı. Tabii, yani girenlerin kitapçığı. Birçok örnek üzerinden incelendikten sonra çıkarılmış tabii, bir tabii. Şey. Bunun o kitapçıkların bütün Türkiye tarafından... Görülmesinden rahatsız olur muydunuz siz? Olur, ben üstüne karalamalar falan yapıyorum. Belki ben de çiçek çiziyorum falan. Evet. Bu ne la falan derler diye korkardım ya. Ya zaten şimdi o haberi yapan Betül'le konuştuk dün akşam, şey görmüş o. İşte o kitapçıkları incelerken 40'ta 40 yapan bir arkadaşımız bütün soruları çözmüş. Hı. En tepeye de bastıra bastıra yuh be demiş. Yuh be deyip altını çizmiş. Ama. Yani bu tam anlamıyla özele giriyor. Giriyor değil mi? İsmini açıklamıyorlar tabii. Tabii de. Canım herhalde tabii, yani. Yuh be yazılır. Ben küfreden falan da varmış zaten. Şeyden utanırdım yani. Kitap çıktı. Mesela o Türkçe'de paragraf soruları var ya. Ha. Orada böyle paragrafta bazen soruların altını çiziyorsun ya. Evet. Ne la bu, ne bu, mala bak bak bak. Neyin altını çizmiş gibi durumlar da ortaya çıkıyor. Evet, olmayacak şeydi. Altını çiziyorsun orada, zaman sıkıştırdığı için çünkü. Bir de neyi salladığın neyi sallamadığın belli olacak orada. Çözdüğüm sorular var, çözmediğim sorular. Hiç dokunulmamış sorular bir bakıyorsun cevap anahtarında yazmış bir şeyler. Atmış. Ha. Yani, aslında bu kaydırma yaptım diyenlerin rüyalarına girecek korkunç bir olay. O 40 kişinin... Şey onların velileri. Pardon bizim oğlanın bir kitapçığına da bakabilir miyiz? Hakikaten çözülmüşte mi kaydırma mı yapmış? Hepsi yayınlanacak biliyorsun. Yok niye ama bir... kitapçıklar görünmeyecek. Yani çözülmüş kitapçıklar değil de basılmış kitapçıklar yayınlanacak. Tabii basılmış kitapçıklar. Yani 1700 tane kitapçık basılmış işte. 1.700.000. Ya işte 1700 diyorum. 1.700.000 evet. Tane kitapçık. Ha doğru isimleriyle vermeyecekler. Tabii isim canım ne karalama yaptığını görmeyecek. Yani öğrenci arkadaşlarımız rahat olsun. Niye bir tanesi kenarına böyle zeytinyağlı fasulye çizdiyse mesela o da ortaya çıkacak. Bunu kim çizer? Oktay Demirci mesela. O arkadaşları bilmeyecek mi onu? Tabii abi büyük sıkıntı ya. Ne yapacağız? Yani şimdi burada ÖSYM'nin başta... Şifre yok demesi, sonra şifre çıktıktan sonra da... Var ama biraz var en dedi. En başta kabul etseler de böyle bir şifre var ama şifreyi kim nasıl çözecek sınav? Zaten orada 2,5 saat vakti var çocuğun. Soruların cevabını bilmeden orada bir şifre olduğunu çözmesi imkanı yok falan. Şifreye takılmayın, böyle bir şifre var ama bunu kimseye vermiyoruz deseler de başka bir tartışma olacaktı. Şimdi... En başta yok öyle şifre olur mu canım ha falan diye böyle bir başka bir yalan söylendi. İşte şifre olduğundan haberdar değiller ya. Ona o güvensizlik iyice büyüdükten sonra bir de şifrenin başka tarafa verildiği konusunda güvensizlik de büyümüş oldu. O evet. Yüzden tamamen ortalık karıştı. Aynen. En başta şifre var tabii canım niye şifre olmasın burada böyle bir karıştırdık. Sonuçta bilgisayar programında ha, bir şifre canım. Mantığında yazılıyor da kötü bir mantıkmış işte. Yani onu şifreyi merak etmeyin şifre var ama şifre olduğunu kimse bilmiyordu bugüne hı-hı. Kadar. Ondan sonra sınavda da şifre arama derdine kimse düşmez deselerdi başka tartışma olurdu. Sadece şey derlerdi. Şifreyi kim bilseydi birilerine verdiniz mi derlerdi. Şimdi şifre var mı yok mu falan zaten oradan bir kafalar karıştı. Bir de şifreyi verdiniz mi diye o karışıklık öbürünü de beslediği gibi bir durum nasıl kapanacak bilmiyorum. Nasıl kapanacak işte tek şey aslında şey bütün... noktasına geldi mi? Şifre vardı kabul ettiniz bu şifre verildi mi? Şu anda evet ÖSYM kabul etti. Yani en azından işte Fahir'in okuduğu şeyleri Radikal'in ilk sayfasında bugün o şifrenin var olduğu kabul edilmiş. Ama o nasıl şey olacak? En galiba bütün kitapçıkların açılması Türkiye'ye. Ama o da işte başka sorunlara yol açacak. Kitapçıklar derken çözülmüş kitapçıkların. Yani şifreyle mi çözdü? Evet dün öyle evet. Tartışma vardı. Şifreyle mi çözdü yoksa altında böyle işlemler yaptı mı? O işlem mi yapmış yoksa seçenekleri mi dizmiş ona bakılacak değil mi? İşte ha, bir iki tabii. Arkadaş öyle tam çözenlerden hepsini tek tek çözmüş. O görülen kitapçıklarda gerçi, o anlaşılıyor. KPSS kopya skandalından sonra eğer böyle bir nasıl diyelim sistemli bir çalışma varsa şey uyarısı yapılmıştır. Bakın soruları verdik diye hepsini çözmeyin. Bir ortaya çıkar çözün. Şey yapın biraz falan filan özellikle siz ikiniz bakın. Arkadaşsınız, komşusunuz, ikiniz aynı şeyleri doğru yaparsanız ondan sonra başımız ağrıyor falan demişlerdir büyük ihtimalle. Tam sorulardan çıkmaz o. İşte bu tip şeyler dememişlerdir canım, demişlerdir olabilir diyerek devam edecek. O yüzden belki de dememeleri lazım da bilmiyorum. Belki de dememeleri lazım. En net laf o evet. Belki de dememek lazım. Radyo Turasım. Kordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Ve gündeme okuyoruz buyursunlar. Ülkemize gelen ünlüleri yapalım mı yoksa... Bir mektup var mektuba bakalım. Tabii mektuba bakalım. Kaddafi Obama'ya 3. mektubunu yazdı biliyorsunuz. 3 mektup kuralı diye bir şey var mıydı bu mesajlaşmada? 3 mesaj kuralı vardı. Mektubu e-mail olarak gönderdiyse... Elektronik... Cevap geliyor mu bu mektuplara? Geliyor tabii canım gelmez mi? Diplomatik mektup diye düşün sen bunu. Peki bu mektuplar nasıl diplomatik mektup? E-mail mi atılıyor? Yani e-mail atılıyor. Zarfa koyuluyor veya mu? Veya telex. E-mail mi hakikaten yoksa yazılı mı? Mektupsa eldendir ya. Elden göndermiştir. Elden gider mi? Kaç ne kadar mesafe var Fahir? Ve adamla beraber uçağa bindirirsin bunu, gönderirsin yahu. Bir bunu. De bütün dünyaya ilan edilmiş oluyor mektup. Biz vallahi. De okuyoruz yani o zaman. Evet evet. Evet bence o yazılıdır o yazılı. Yani bir şeyler açıldı ya WikiLeaks'te telgraf diye geçiyor. Ben hiç zannetmiyorum adamların hala telgrafla olarak diye. Ya valla diplomatik mektup dedik ama Kaddafi olduğu için mektup nasıl başlıyor? Kaddafi bu mektubu yazar kişi sevgili olursa. Obama. Sevgili oğlum diye başlıyor. Ne? Mektup. Oldu faydı. Oğlum mu? Belki zamanında baba. Obama baba diye bir tane yazmıştır baba. Bu sefer senin kararlarına ihtiyacın. Her şeyden önce bir çadır kurmalısın Obama. Onu Sarkozy herhalde yazdı. Çadırı çünkü Sarkozy'nin orada kurmadı mı? Çadırı her yerde kurdu canım. Adam bulduğu yere çadırı diken adam yani. Sevgili oğlum diye başlayan mektubunu 3 sayfalık mektup. 3 sayfalık falan dediğine göre demek ki hakikaten yazılmış. İyi bir İngilizceyle yazılmış. İngilizceyle yazılmış. Gelişmekte olan bir ülkenin küçük halkına karşı yapılan bombardımanlar adil değil. Ana mantık bu. Ondan sonra da hemen cevap gelmiş Obama'dan. Herhalde dün Sayın Kaddafi diye başlamış o mektupta. Kaddafi. Bizim bir akrabalık ilişkimiz yok ki dercesine. Anladığım kadarıyla bu bakalım bu mektuplaşma veya nasıl devam edecek? Şey demeye getirmiş. İşler ciddileştiği zaman ben babama bile sayın derim demeye de getirmiş olabilir. O da olabilir. Ki demek de lazım. Demek de lazım tabii. İşte 3-5 kere daha mektuplaşsınlar. Güzel bir kitapçık haline gelecek bir seviyeye gelsin çünkü. Sayın Kaddafi'ye mektuplar. Ha, böyle çünkü 3 sayfa ol yazmış olsa hadi 2 de oradan ve 10 sayfalık kitap daha basılmaz. Biraz daha mektuplaşsınlar şu anda şey tabii. Diye yok. Biraz daha uğraşmaları lazım. Ben ülkemize gelen ünlülerle hemen ne devam... Ne demiş peki Obama cevabını? Sayın Kaddafi mi? İçeriye ne girmiyoruz? Sırf hitap kısmında mıyız? Yok canım, yapması gerekeni bildiğini düşünüyorum diyerek. Şimdi şu şekil, ben de yeni başkan olduğum için gerçi bayağı oturdu ama hani bir bombalamadan, bir yerlere saldırmadan Amerikan başkanlığının tadı çıkmıyor mu demiş. Zaten yani. 2012'de yok. Aday ya. Onun içinde bir şey yapmam. Bu bizim... Yani bunu kişisel olarak alma demiş. Biz hani... Bush da böyleydi, babası da böyleydi. Biraz reklam yapıyoruz. Bir bombalama yapmamız lazım. Bu kadar uçak su yakmıyor falan mı dedi acaba? Herhalde öyle demiş. O zaman Kaddafi'nin bir sonraki mektubu belli. Lan niye birisi bombalıyor o zaman? Git başkasını bombala noktasına mı getirecek? Barış ödülü almadı mı? Nobel Barış ödülü almamış mıydı ha. Obama? Obama. O, oğlum zaten fotoğrafını çeksin göndersin. Hiç uğraşmasın bir şey yazmaya. Bulsun internetten. Bu ne demiş? Bu ne? O zaman bu ne demiş? Yapacaksın demiş. Sen demiş böyle kişisel anlı diyorsun ama bu ne o zaman? Bu ödülü o zaman ne yapacağız demiş. Der. Demesi lazım. Eğer kaybettiysen ben birebir boyutlarında yaptırayım göndereyim. Ki yaptırır da. Yaptırır. Ve altından da yaptıracağına eminim. Hijyenik olur, güzel olur yani altın pislik tutmaz sonuçta. Ülkemize gelen ünlülerde ben hala çok hevesliyim son. Ben Affleck mi? Yok değil ya, değil. Ülkemize gelen ünlüler. Ülkemize bu hafta kim geldi? Tabii ki dün birkaç gün öncesinde Ben Affleck gelmişti. Giselle Bündchen ülkemize gelen ünlüler arasında. Biliyorsunuz değil mi Giselle? Giselle. Biliyoruz. Biliyoruz ya, o şey eski sevgilisi değil miydi? Hala sevgilisi mi bilmiyorum. Kimin eski sevgilisi? Inception Nuri'nin. Ha, Inception Nuri'nin. Var ya kısa boylu. Kısa boylu olan. Neydi? Unuttuk adını ya. Şey ya, Leonardo. Ha, Leonardo. Ha. Inception Leo. Inception Leo'nun eski şeyi olur hakikaten. Yavuklusu olur. Vücudunuzda en çok nereyi beğeniyorsunuz diye ilk soruyu sormuşlar. Tabii ne sorulacak başka yani. Cisele ne sorulacak başka. Belki gösterir diye ya. Herhalde. Ben mesela gazeteci olsam en çok nereyi beğeniyorsun? Ora mı bura mı? Oranız buranız nasıl ya, biz de bir görelim diye bir şey olmaz. Gerçekten güzelmiş. Vücudunuzda en çok nerenizi beğeniyorsunuz demek benim aklımda sizin vücudunuzda en çok beğendiğim bir yer var. Bakalım sizinkiyle aynı mı demek gibi bir şey. Bir de karşısında kibar kız olduğunu biliyor. Aha burayı beğeniyorum falan demeyeceğini. En çok ellerim bakın diyerek gösterebilirdi tabii. Vücudumda en çok neremi beğeniyorsunuz sorusuna kalbimi beğeniyorum diyerek. Aman demiş. Şu hareket yapmış, şu kalp hareketini parmaklarıyla. Kınık kınık kınık kınık demiş. Sonra da hemen şey demiş. Boğaz turu yapmayı istiyorum, kapalı çarşıyı görmeyi istiyorum, bana göbek dansını öğretmenizi istiyorum diyerek. 3 istek sıralamasını gerçekleştirmiş. Hep birbirlerinden duyduğu şeyleri yapıyor bu yurtdışından. Evet, ya. Biri de bir ön ayak olsun da başka yerlere götürsün ya. Biri de Ankara'da Gordiyon Alışveriş Merkezi'ni görmek istiyorum desin. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Seriye taktık. Neyse, bu arada dün bir şey için geldi bu kızcağız da, durduk yere gelmedi. Bir tane... Milleri varmış, onu kullanayım demiş. Mill İstanbul'a geleyim demiş. İşte ne deniyor ona ya, böyle bir podyum modyum oluyor ya onlara, bir moda haftası diyesim var da, işte bir terlik dizayn etmiş kızcağız. Barbie moda masalına yani gelmiş. O terlik dizaynını göstereyim. Bakın terlikler ayacık. Terlik yaptım ben, biliyor musunuz? Canım şeyden, benim demiş. Uydudan Derya Baykal'ı izledim. Ben niye boş duruyorum diyerek kendi terliklerimi tasarladım demiş. Koreograf Öner Eves. Öner, sevgili Öner. Sevgili Öner. Sevgili Öner tam bu koreografi başladığı esnada iki kere elektrik kesilince. Allah. Koreograf Öner'in açıklaması var. Kendi tasarladığı terlikleri çıkarıp Öner'in ağzına vurmuş. Bir koreografın başına gelebilecek en kötü şey. Tabii bir koreografındır ama ben de ecel terleri döktüm. 2 kilo rahat verdim. şöyle şöyle iki parçada tuvalete gitmiştim bu sabah. Büyük kabahatimi yapmıştım diye açıklamaları var. Geçmiş olsun diyoruz. Büyük geçmiş olsun. Yarın bakalım kimler gelecek hafta sonuna doğru. Biliyorsunuz ünlü akını başlıyor ülkemize. Niye? İşte moda haftasıydı falan. Turizm sezonu açıldı. Turizm sezonu açıldı. Bahar bir moda haftası diyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Dünyamıza gelen ünlüler diyerek bizi başka diyarlara sürüklediniz. Reklamlarla coşalım, sonra neşemizi bulalım. Radyo Tülesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devamlara devam bindiriyor sevgili dinleyiciler. Bu ifadeyi de bir yere yazın çocuklar. Buyursunlar efendim. Ben şimdi bir küçük haberimiz var. Çok da başarılı bir genç arkadaşımız olduğuna inanıyorum. Bu arkadaşımızı desteklemek adına bu haberi arkadaşımızın verin. Başarılarına devamlarına devam bindirmesini diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu devam bindirmeyi lütfen. Şimdi Tokat Zile'de MÇ adlı kişiye kargoyla uyuşturucu madde geleceği ihbarını alan polis harekete geçti. Tamam, buraya kadar herhalde tamam. Hiçbir sorun yok. Benim Tokatlı arkadaşlarım vardı, hep Zileliler. Zileli. Tokat'ta Zile'den başka en Turhal. Turhal. Turhal var. İki tane zaten. Zile ve Turhal. Tamam. Üçtür de yani bilemiyoruz. Hı hı. Bir de Turhal var, evet. MÇ'yi kargoyu teslim alırken yakaladı. Hop! Polis kargodan gelen koliyi açtığında oyuncak bir pembe panter buldu. Haydi bakalım. Pembe panterin içinden de ne maddesi çıkmış olabilir? Esrar maddesi. Esrar maddesi. Bana şimdi bu artık derslerde okutulacak. İlk manşetinizi atıyorsunuz çocuklar. Bu habere ne başlık atarsınız? Hmm. Pembe hayaller. Pembe hayaller değil. Beyaz pembeleşti. Esrar maddesi diyorsun, evet, oradan yola olmaz. Çıktı. Pembe ölüm. Pembe ölüm. Esrar keş pembe panter. Güzel. Yalnız biraz sizde kıvılcımlar görüyorum ama tam istediğim kıvamı bulamadım. Evet, biz de gelemedik. Dur, ısınıyoruz Fahir. Ben bir şey buldum ama yani yayında söylemesiz o. Söyle. Şöyle söyleyeyim. Pembe panterin orasını patlattılar, içinden esrar maddesi çıktı. Uzunca bir şey. O mu Fahir? O da değil. Yani orada olayı anlatmak değil. Burada metafor kullanıyor çocuklar. O metafor. Zaman tamam. Söyleyebilir miyim? Söyle Oktay. Pembe panterin böylesi. Güzel. Bu pembeye dikkat. Bu pembeleri. Pantere dikkat. Pantere dikkat. Esrara dikkat. Ne? Çocuklar süre bitiyor bak ona göre. Son 10 saniyeniz. He, 10 saniye mi? Bu panter buyla mı başlıyor Fahir? buyla mı başlıyor? Buyla başlıyor abi. Bu panter başka panter o zaman. O mu? Son hakkın Ege. Hayda. Ay çok güzel bir şey geldi. İsterseniz ortak kullanabilirsin. Elimizdeki malzemeleri şey yapalım. Bak, pembe. Panter. Esrar. Esrar. Maddesi. Bu var bir daha. Bu çok önemli. Bu var. Bu. Pembişli bir şey mi Fahir? Pembişlere gelesin. Panterlere gelesin. Esrar maddesi pençesine düştük. O pençede pembe çıktı. İyi mi? Bak güzel. İyi mi? Luke pembe, pembe pençeler diyorsun. Güzel. Tabii ki yeteneklerinizi başkaları değerlendirecek ama ben sizde kıvılcımlar görüyorum. Hadi ya. Bilemedik mi? Bu arkadaşımızı hemen alıyoruz. Pembe panter. Pembe panterin. Pembe panter mı? Yok yok. İngilizcesi öyle çünkü. Pembe panterin esrarı çözüldü. Hadi ya, nasıl aklımıza geldi. Vallahi. Bugüne kadar hep onu anlatıyordu işte. Bütün filmler falan. Yani ona o yöne biraz kanalize olursanız eminim siz de böyle başarılı şeyler atacaksınız. Yani Pembe Panter'in esrarı çözüldü, hem şeyi var. Bize kalsa şifresi çözüldü. Efendim günde bunun içinde esrar maddesi nerede der. Tabii adam. Bak orada adam esrar diyor. Yani esrarı orada sır olar. Ama esrar maddesiyle yani mesela halayla hala yani oradaki. Tamam Faiz'cim şimdi zaten reklam şeyi olduğundan çok kasma. Komşular, yetişin arkadaşlar. Modern sabahlarda gündeme bakıyorlar. Russell Crowe'u biliyoruz hepimiz. Biliyoruz tabii ki. Adamım benim diye geçer ya. Hollywood'un en sıkıcı aktörü olarak tanınıyor. Hakikaten en sıkıcı aktör ya. Kimle evlendi? Meg Ryan'la mı evlenmiş? Yok. Meg Ryan'ı kocasından boşattı. Boşattı. Pislik. Kocasından boşattıran adam diye geçer. Çok ahaldı. Onlar çok ahaldı. O kocasından çok ahaldı. Şimdi son dönemde biraz kilo almış. Bununla ilgili olarak 46 yaşındaki aktörün fotoğrafları var. Önce sonra diye. 2000'de Gladiatör'dü böyleydi. 2011'de Ahan'da böyle oldu diye. İki fotoğraf yan yana. Bununla ilgili olarak kullanılan başlık nedir? İki kelime. İpucunu Gladiatör. Gladiatör'ün böylesi. Çok güzel bir tahmin. Ama maalesef. Keşke onu kullansalardı. Nerede nereye? O mu? Değil maalesef. Ne olacağım, Fahir, ne oldum deme, ne olacağım de. 90'dan 120'ye mi? Kilo bazında konuşuyorsun. Aha. Değil. Güzel, güzel ama güzel, güzel. Ne olabilir? Söyleyeyim mi? Dur şey gibi mi? Tsunami gibi mi? Tsunami gibi, evet. Tsunami gibi. O ya zaman... da şişko gibi. Şişko gibi. Resmen obez. Hayır hayır, tsunami gibi böyle bir şey işte. Obez gladiatör. Obez gladiatör. Tombiş gladiatör. Bir dakika, bir dakika. Sevimli gladiatörün böylesi. Bir dakika, obez gladiatöre ne denir? Ne? Gladiator. Gladiator. Obez gladiator. Düşünün bakalım, çok doğru yoldasınız. Aa, obez gladiatöre ne denir? Tombikatör. Öyle bir şey mi? Tombikatör. Tombikatör değil. Değil. Ne? Gladiatörden obezitöre. Ya. Ya. Ama neden böyle oluyor ya? Gladiatörden obezitör. Obezitör. Ne bu şimdi, yazı işleri müdürüne mi gidiyorlar? Efendim ben buraya obezitör diye bir şey yazdım. Bu demişti. Sağlık Bakanlığı'ndan onay alması lazım yalnız. Bunu hangi şey gazetede yazmışlar? Vatan Gazetesi'nin hakkını verelim. Obezitör. Obezitör diye bir kelime var mı? Yok lan, yaz işte. Yalnız bu tsunami tuttu. Tsunami tuttu mu? Tsunami. Başka gazetelerde artık sağlık köşesinde falan kullanıyor. Habertürk'ün biliyorsunuz şeyidir o. Tsunami, evet doğru. İcadıdır. O yüzden Vatan'ın obezitörü de tutabilir. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. O zaman ben acıkta sağlık diyorum. Acıkta sağlık. Acıkta sağlık köşemizde. Yapıyor muyuz özel köşe yoksa ben... Acıkta sağlık diye bir köşe yapmamız şart oldu şu dakikada. Şart olsun. Dur bakayım. Ben hemen gerekli altyapıyı hazırlayayım. Acıkta... Neydi? Pardon? Acıkta sağlık. Acıkta sağlık. Acıkta sağlık. Oh! Acıkta sağlık. Öyle isim koyarsan böyle bir şey olur. Açıkta sağlık köşemizde gün geçmiyor ki yepyeni spor dalları bulunmasın. Nasıl kilo vereceğiz, ne yapacağız? Tabii bir sürü şeyler değişti hayatımızda onlarca yılda. Pilatesler girdi, falanlar oldu, filanlar oldu. Neyse, 3 gruba ayırdılar gene milleti, koşturacağız size, biraz kardiyo çalışacağız diye. En güzel sporun ne olduğu ortaya çıktı. Deparmıştı. Depar. Depara kalkacaksın. Hiç öyle normal koşayım, yürüyeyim falan filan. Bunlar tamamen saçmalık dedi uzmanlar. Depar at. Depar atacaksınız. Birdenbire yükleneceğiz mi? Birdenbire. 30 saniye depar. Biz 1 dakika dinlen. 20 dakika boyunca bunu yap. 30 saniye depar, 1 dakika dinlen. 30 saniye depar, 1 dakika dinlen. Yemin ediyorum bir hafta... Kaç defa yapacağız bunu? Siz 3 defa söyledin. 20'ye tamamla işte ya. Yani 20 dakikayı dolduracak. 20 defa depar atacağız. Ya olur mu? Yok. Ben hayatımda en son deparı... Kaç sene önce atmışım ya. Şimdi 20 dakika önce depar atarsam vücut bir şaşırmaz mı? Ya hakikaten bir şey olur ya. Vallahi çok fena olur. En son olur. Deparı ne zaman attın Ege sen? Ege'nin depar attığı var mı hayatında? Depar. Otobüs motobüs. Ne bir otobüs, şey motobüs. Dolmuş mu olmuş bir şey yetişirken atılır depar ya. Öyle normal hayatın içinde olan bir şey depar. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu geçen hafta olan bir olay. Hı. Kendime sakladım bunu. Yatakta sağdan sola dönerken belim tık etti. Yatakta. Yatmış haldeyken. O yüzden ayaktayken herhangi bir fiziksel aktivitenin bana yapabileceklerini gözünüzde bir canlandırın. Şey mi diyorsun? Depar atmam, depar attırırım mı diyorsun yani? Yok onu demedi. Hadi ya. Onu ben anladım bari. Ama güzel bir lafmış, onu diyorum. Ben tamam, bir daha sorun. Bir daha sorun. Bana bir daha sorun. En son ne zaman depar attın? Depar atmam, depar attırırım. Belki bir AVM'de şey yapmış olabilirim. Anam asansör kaçıyor diye biraz... Depar atmaya niyetli görüntüsü çizmiş olabilirim. Koşmadan. O tamamen o hareket. Şöyle bir hareket var ya. O hareket depar değil Ege. O hareket asansörün içindekilere karşı bir iyi niyet göstergesi. Yani tutsunlar. Kapıyı tutsunlar diye. Ama ondan sonra da koşmadım yani. Sadece vücudumu koşmaya hazır bir hale getirdim. Birisi sadece bir kare fotoğraf çekse bu adam bir sonraki karede koşmaya başlıyor derdi. Ama o karede bıraktım ben. Dolmuşa yetişeceğin zaman mesela atar mısın depar? Yoksa belim tık etti anısı hep kafanın bir köşesinde. Dolmuşa duraktan binerim, beklerim. Gerekirse. Gördün, durağa giderken gördün. Tam kalkmak üzere dolmuş. Öyle çok zannetmiyorum depar atacağımı falan. Bu adamın deparı yok ya. Ben kaç yıldır tanıyorum, bir kere yani o kadar zaman geçirdi. Bir kere mi depar atmaz insan? Hiç koşmadım bile ben zaten. Hiç. Ya. Bir yani bir koşma şeyi vardı. Bir şeye koşmadım yani. Adımlarını hızlandırdı bir iki vakayı hatırlıyorum ama yani öyle bir depar, bir şey görüntüsü zaten yakışmıyor depar Ege'ye. Depar zaten depar, böyle ne bileyim. Depar insanın herkese kendini... yakışmaz. Evet. Bazı bünyeler. Bana vakur duruşlar yakışır. Ege mesela vakur duruş. Oktay sen? Ben depar bana çok yakışır. Bana bir kere hatırlıyor musun? Bir depar atmıştık. Ben en son bütün deparı seninle atmıştım. Ben hatırlıyorum. Bir kere depar atmıştık radyoya doğru gelirken. Hatırlıyor evet. musun Fahir? Oktay'la bizim öyle deparlarımız meşhurdur. Niyeyse ben de Fahir depar attı diye ben de gideyim bari diye. Neyse ya hayatımızda kullanmadığımız kadar depar atmayı şey yaptık. En son ben ilkokulda falan bir depar atak mı diye, bu bizim için çok hevesli bir şeydi. İlkokulda kullanır mıydın sen depar lafını? Tabii canım, depar akaktı. Hayır, o zaman daha belliymiş böyle sıkı olacağım. Takıldı. Sıkısına. Çok takıldı bir yapım var. Çok moral bozucu bir haber var ya. Onu sonra alalım ya. Vallahi bizim çok... hayatımızda eksiklik deparmıştı, o ortaya çıktı. Evet, hadi bundan sonra haftada iki gün depara kalkıyoruz. Yani gün içinde bir depar ya, öyle 20 depara tabii, gerek tabii. yok. Böyle bir ara ara bir deparlanmak lazım. Niyetlenmek gerekiyor mu depar atmak için? Tabii. Önce niyet önemlidir. Vücudunu hazırlayacaksın. Deparını at. Zaten deparın süresi önemli değil. Deparın bile bir yere varması da önemli değil. Adam seni bir yere çekti. Sen ruhun bile duymadı. Herkesin ben deparı. Fark ettim. Hiç ben kendim sanki baştan depar benim için önemli. Niyet değil diyerek bir şeyler ya. O zaman bugünkü yanımızda herkesin deparının... Yani Oktay şeyle bitirsene. Reklamda mutfağa depar bende. Kabul olsun. Mutfaktan buraya depar attık geldik sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar devam ediyor. Saat 9.30 oldu. Macera dolu bir perşembe sabahını sizlerle paylaşıyoruz. Biraz canınız sıkılacak gibi ama. Evet Oktay, sık canımızı sık bizim. Yani her şeyimiz çok güzel ya, biraz da sen canımızı ya sık. Ya benim falan. Canım sıkıldı, biraz paylaşayım dedim sizinle. Paylaşıldıkça azalan şey sıkıntıymış. Sıkıntıymış. Çok basit bir şey soracağım. Dünyanın şekli. Dünyamızın şekli nedir? Dünyamızın şekli üstüne oturulmuş bir top gibidir. Böyle bence plastik daha çok top. Kenarlardan bastırılmış, üstten alttan bastırılmış çirkin bir top. Yamuk. Üstten alttan bak. Peki bir meyve sebze bir şeye benzetecek olsanız portakal. Ne? Portakal. Yok, portakal güneşti. Portakal güneşti. Elma. Elma evet. Çünkü biz elmayı dünya... Yok, Ankara armutu. Yok ya, portakal doğru. Portakal mı? Sen niye güneşti? Sen güneş tutulmasını... yapıyoruz ya. Güneş tutulmasını canlandırırken portakal kullanıyor olabilirsin de. Şeklen portakal. Şeklen portakal. Tamam. Muz daha gibi. Daha mandalina gibi bence. Evet, evet yani. Keşke muz gibi olaydı. Muz gibi olaydı bir gezegen, ne kadar güzel olaydı. Çilek gezegeni olsaydı ooo. Bütün evrenin bağlı. Bu arada çilek dedin de Berksan'la Kutsi meşhur olmadan önce ev arkadaşıymış. Bunu da dinleyicilerimize söyleyelim bir gelen kültür bilgisi olarak. Çilek dudakların diyoruz. İlerleyen dakikalarda belki çalarız diyoruz. Ama maalesef de demek zorundayım. Çünkü portakala benzemiyormuş. Biliyorsunuz ESA var, Avrupa Uzay Ajansı. Ben benzemiyor dedim. Beni bir yere çektiniz. Ondan sonra diyorsunuz ki benziyor. Canım portakal diye öğrendik Ankara bugüne kadar. Ankara armudu diyorum ben. Ankara armudu olur mu? Ankara armudu nasıl? Yamuk. Söbü. Söbü işte. Ben de öyle düşünüyorum dünyayı. Ya uzayla yöreselliği bir araya nasıl getiriyorsun ya? Söbü olur mu ya? Söbü abi. Koca gezegene söbü denir mi ya? Gerçi yani? Tam söbü de değil. Yarım söbü gibi bir şey. Yani bırak böyle... o söbülerin gezegenini. İç söbü ve dış söbü vardı. Şöyle bir şey. Radyoda yapılmayacak hareketler. Elle bence gösterme. Bence insan içinde de yapma onu. Ne oldu anlaşılmıyor. Valla bu Goce uydusu diye bir şey var biliyorsunuz. Uzay ajansının gönderdiği. Yeni şekli portakal değil. Herkes adımını da ona göre atsın demiş. Ne? Patates. Patates işte söbü. Söbü. Ankara armudu doğru çıktı benim dediğim. Ne patatesi ama canım, bin tane patates var. Pazara gittiğin zaman taze patatesi var. Efendim? Yaş patates diyorsun. Yaş patates var. Yaş patates taban fiyatları açıklanmış sevgili dinleyiciler. Yaş patates. Başka ne var Fahir? İki i̇şte çeşit patates var. Tatlı patates var. Tatlı patates sadece televizyon dizilerinde görüyoruz. Evet ya. Ben onu bir satılan yeri bir bulsam var ya. Hakikaten şey olacağım. Var var. Köpek var mı tatlı için. Patates satılıyor mu var. Türkiye'de de? Evet tabii canım, Ankara'da satılıyor tatlı patates. Hamile manamında mı? Yo. Ya hamile nereden bilecek ki zaten tatlı patates? Gordon alışveriş merkezi gibi. Böyle havalı bir yerde. Söylerim size sonra. Şimdi bu patatese benzemiş. Bu patatese benzemenin senin bizim hayatımızda ne gibi bir etkisi var? Ne bir, gibi? Bir eksisi bir artısı farkı. Var mı? Ya bu yer çekimi dünyanın her yerinde farklı. O ortaya çıktı. Tabii. Tabii. Mesela Avustralya'da daha fazla güdük güdük orada aborjinler var mesela. Biraz daha tıkız oluyor. Yani ne bileyim başka yerlerde daha az mesela. Yer çekimi, yer çekimi. Yer çekimi tıkız. Farklılığı değil Fahir. Yer çekimi tıkızlığa sebep olabilir ama. Olabilir abi, bilemiyoruz ki, adamlar sürekli ona maruz kalıyor. Biz gidiyoruz mesela bir hafta 15 gün kalıp geliyoruz ama adamlar orada yaşıyor hep yani. Zaten sistemimizi oturtmuş oluyoruz. Ne yani kadar değişebilir ki yer çekimine bağlı olarak. Yeryüzünde yerkürenin en detaylı yer çekimi haritasını çıkarmış bu ajans ve medya ile paylaştı. Sağ bize de göndermişler sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Sabahları olarak. Ama tam olarak belli değil. Böyle bir sarı yerler var, kırmızı yerler var. Kırmızılarda çok mu varmıştı? İşte yer çekiminin normalden fazla olduğu bölgeler bunlar. Ha, kırmızılarda biraz daha biz fazla. Biz bilelim Oktay. Bize ülke bazında ver. Valla böyle hani kutuplarda falan gibi bir durum vardı ya. Kutuplarda şey farklıdır falan. Çekim evet, farklıdır manyetik falan. Durumlar. Öyle değil. Tam yani kutubun belli bir yerinde farklı. Hemen yan tarafında daha bir yoğun farklı yer çekimi. Ekvatora yakın yerlerde yoğun olduğu yerler var. Yani patates olduğu için. Ha. Yaş patates gibi düşünün. Nasıldır yaş patates? Söbüdür. Adam doğru, doğru söylüyor. Ne engebeli, engebeli. Engobe. Afrika ülkelerinden Engobe'deyiz bugün. Engobe'nin devlet başkanı az sonra açıklamasını yapacak. Evet. Bay meraklıyı getirmişler başa, ne yapayım? E doğru, Haytiller rapçiyi getirdi. Evet, sesiniz çıkarmıyorsunuz yani. Engobe Devlet Başkanı'nın açıklamalarını vermek için bu kadar uzatmıştık bu haberi. Amacına ulaştı. Çünkü sonra diyorlar ki siyaset karıştırmayı programımıza diyorlar. Engobe Devlet kaynıyor Başkanı. Sevgili dinleyiciler. Yani duyarsız da kalamıyoruz maalesef. İyi, o zaman üzüleceğiniz bir haberle de ben devam edeyim. Bir tane de sen ya, ama. Bir darbe de senden. Bir darbe de benden. Uluslararası bir şey medya mağazalar zinciri var. Richard Branson. Evet. Onun şeyse CEO'su. Bu, Richard Branson mı? Richard Branson. Ya Sara, ben tepeye çıkayım, uzaya çıkayım, şuraya gideyim, balona bineyim. Durumu var evet. Adamın demek. Adamın evet. Durumu olan adam işte. Durumu olan var, olmayan var. Uzaydan sonra da gözünü nereye dikti? Okyanusun dibine dikti. Konya mı? Yok. Gez dünyayı, gör Konya'yı. Sözü yeni kulağında çalın. O mu Fahir? Vallahi öyle bir şey Konya gibi ama işte tam olarak değil yani. Neresiymiş? Tam belli mi ya? Okyanusun dibine gideceksin de nereye gideceksin? Nereye ya gideceksin? Işte her taraf okyanus. Bilmem ne çukuru var ya, ne çukuruydu Lut o ya? Lut mu? Ya yok, çukur var. Pasifik Okyanusu'na bulan en derin noktasına ineceğim diye bir açıklaması tamam, gitsin, var. Tamam, evet. 17 milyon dolar harcayacağım arkadaş demiş bu iş için. 4000 kilo titanyum ve karbondan 4000 kilo titanyum almış. Bu için toptan almış halden. Tabii. Ondan sonra ne yapacaksınız falan deyince kaplama ben yapacağım demiş. Kaplayacağım demiş. Özel bir denizaltısıyla Virgin Ocean adlı özel denizaltısıyla 11 bin metre derinliğe inmeyi hedefliyorum. Bu normal bir basınçtan, yani sahil kenarındaki bir basınçtan 1000 kat fazla basınç olacak. En ufak bir sızıntı olması durumunda yanarız ki hem de nasıl diye bir açıklaması. Uzmanlar da diyorlar yapmayın etmeyin, bu kadar titanyumu da oraya gömmeyin yani, yazıktır, bir o kadar günahtır, bu kadar para harcıyorsunuz. Yok diyor adam. Bu adamın da hayatı zor ya. Çağırmışlar yapmayın etmeyin demiş. Yok yapacağım demiş. Yapmayın etmeyin. Bu uzaya da çıkmadı ki bu Virgin'in patronu. Çıkmadı işte. Dolmuşçuluk yapacak ama yakında. Ya ne yapacak? Ya bu zaten hazırlığını yapıyor. Sırf olayını yaratıyor. Ben de desem ben de uzaya çıkacağım ve bütün paramı buna harcamaya hazırım desem adamla aynı konumda olacağım yani. O da çıkmadı sonuçta, ben de çıkmadım. Ya orası öyle de bu adamın işi yani, bir şey yapacağız ama hemen fiyatını hesaplıyor ya. Biraz şey değil i̇şte mi? Abi ticaret kafası o. Mesela abi, uzaya gideceğim, o da şu kadara mal olacak. Okyanusun en dibine ineceğim, o da bu kadar ama. Pazara göre gideceğim mesela. Pazara gideceğim, 50 lira 100 lira harcayıp döneceğim. Yani uzmanların bir kısmı da destekliyor. Abi insan ya, bak bakalım orada durumlar nedir, vaziyetler nedir. Belki de bilmediğimiz çok şahane bir dünya bizi orada bekliyor. Yani öyle de bir şey var. Saklı bir hazine var belki de orada. Yani hazine ben dediğim, bu yolculukta onunla beraber olmaya hazırım. Ege'cim yanına almış kankasını zaten. Sen ne bu kanka? Yolculukta kaç senin yardımın? Kaç kişilik o kadar 17 milyon dolarlık şey yapıyor? 2 kişilik alet mi yapıyor? Sen ne yapacaksın orada? Bakacağım ben de. Neye bakacaksın? Aşağıdan adama bakacağım. Mı bakacaksın? Ha, adam şey diyor, Ege cam sen yok mu orada? Var da. Camdan bakacağım. Seni deyip beni bakacağım diye konuşturuyorsun. Nereye bakayım? Adam telefonumu da alırım yanıma. Orada Twitter'a falan da bu. Yani en dibe inene kadar bir yarım saat 45 dakika Twitter'a falan yok, bakıyorum. Hayır canım, en dipte de var. Çeker o. Richard Branson'ın denizaltısı ya tamam, bu. Tamam, dipte de bakarım. Yani baktığım bir şey yok ya. Twitter'a girerim. Ha, 3. Vakit sonuçta. Ve oradan mesajım da belli. Dipteyim, sondayım, depresyondayım. Bak Fahir hemen onu retweet eder. Ay ama yalnız bu internet çok facia. Bu bir tane Hindistan'ın açıklarında koca bir tanker karaya oturdu. Hı hı. Bir de alakasız yerde, gemi geçmemesi gereken yerlerde falan. Sonra tekneden, tekne diyorum, gemiden birisi açıklama yaptı. Biz biraz internet çekiyorum diye öyle kıyak kıyak yaptı derken koca tankere oturttular. O yüzden ya. Mi oturmuş? Ondan oturmuş ya. Maillerime bakacağım diye gemiyi mi batırdılar? Vallahi batamadık ki zaten. İşte teknolojinin zararları. İşte bunu ayrı bir konuda teknolojinin zararları köşesinde inceleriz. Radyonuzdaydı. Guardiola Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir perşembe sabahında birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Son dönemde yaşanan felaketler acaba soruyu getirdi. Yani bu bunlar yüzünden mi oldu diye bir şey var. Bu aile yüzünden mi oldu? Uğursuz aile. Uğursuz aile. Çünkü yeni evli İsveçli bir çift var. Hı hı. Ben burada isimlerini de vermek istemiyorum. Biraz da zor okunuyor biraz da bundan. Tabii onu anlayışla karşı diyoruz. Hem de kimliklerini de gizlemek gerekli. Evet. 4 ay süren bir balayı yapmışlar bu yani çift. İnsana yuh derler ya 4 ay balayı mı yapılıyor? İsveç'te öyle ya. Durumları iyi adamların. Ya İsveç hükümeti de destekliyor abi. Bol bol balayı çünkü onların öyle bir kaygısı nüfus var. Nüfus azalıyor ya. Nüfus azalıyor. Ne oluyorsa balayın da oluyor diyerek. Keşke ama 15 gün olsaydı diyecek noktaya gelmişler. Çünkü ilk başta Yeni Zelanda'ya gitmişler. İyi. Biliyorsun Yeni Zelanda'da ne oldu? Deprem oldu. Deprem oldu. O tam depremin olduğu zaman bu aile oradaymış Yeni Zelanda'da. Hay Allah demişler. Demişler ki hadi kalk gidelim buradan böyle balayı olmaz. Avustralya'ya gitmişler. Avustralya'da ne var? Sel oldu. Ondan sonra Avustralya'da sel olunca kak gidiyoruz buradan. Buralarında tadı kaçtı. Nereye gitmişler? Japonya'ya gitmişler. Hadi ya. Evet. Bunlar gelecekler mi Türkiye'ye falan? Var mı öyle planları? Vallahi kimse artık vize vermez herhalde. Gerçi bunlarda da şey yok da. Benim yapabileceğimiz havaalanından şey dönerler. Konusunda bir fikrim var. Ne? Yani eğer Türkiye'yi seviyorsak, ülkemizin başına böyle bir doğa felaketi gelmesini istemiyorsak gideceğiz Ben Affleck'i döveceğiz. Niye ağzının ya? Burnunu kıracağız yani. Kimse gelmesin abi, diye. Dünya basınında yer alacak bir olay. Bu adamlar da ay Türkiye'ye gitmeyelim orada dövüyorlarmış derdi. Gitsinler başka bir uğursuz adam ayağını bastığı anda zaten hassas şeylerde bulunuyor Türkiye. Zaten her şeyde deprem söyleyeyim. Kuşağında felakete tabii. Açık bir ülke. Ben Efe'nin çenesine vurmak lazım. En şey yeri orası. Senin plan aklına yattı galiba. İkinci aşamaya geçti. O çenesine vurmak lazım abi. O hassas yeri onu. Aşil tendon. Onun en hassas yeri orasıydı ya. Hı hı. Aynı şekilde Ben Efe'nin çenesi. Çenesi. Bütün gücünü oradan alıyormuş. Bütün o ben sana söyleyeyim mi? Turisti hepsinin ayağı keser. Bıçak gibi keseriz. 160 bin Macar geliyor. O zaten net. Macardan uğursuzluk gelmez. O Macarlara kefil alıyorum burada. Bak adam var. Sen de bir ülkeye kefil ol Oktay. Çek Cumhuriyeti. Bak tamam abi. Ben biraz düşüneceğim. Bir şeyimiz var. Ya valla evlerine dönmüşler ondan sonra. Dönsünler çıkmasınlar zaten evden. Taşlasınlar evlerini onları. Ama nükleer felaketten de sıyrılmışlar yani. Ya benim aklıma bir şeyler geliyordu. Onları size teneffüste söylerim ya. Yani bu ben sebebini anlıyorum. 3 aşağı 5 yukarı yani. Tabii balayındalar. Balayındalar. Bunun başka bir açıklaması bana mantıklı gelmiyor yani. Evet yani. Bunlar da adet değil. Scroll sen duş aldın mı? Yok ya akşam alırız falan diye dolaşa. Ay uçağa yetişelim o telaşla unutuyorlar. Oraya iniyorlar orada da unutuyorlar. Ay gezeceğiz gündüz şehir turu var. Tamam, hiçbir abi. Şey demedim. Ne zaman duşa gireceğiz? Kendi kendinize bakın bu son. Ben hiçbir şey demedim. Böyle bu böyle. Oktay bizi bir yerlere çektin yıllar içinde. Ben hiçbir şey demedim. Sonra da keyifle seyrediyorsun. Çektim, kendi kendinizi çözdünüz olayı. O zaman sevgili dinleyiciler. Çözdünüz ama tebrik ederim. Yani bu yadırgadığım için değil. Tebrik ederim. Bu hepimize de bir uyarı olsun. Aynı zamanda daha günün başındayız diyelim. Yarın sabah haftanın son iş günün sabahında buluşmak dileğiyle. Avril Lavigne'le veda edelim. Hoşçakalın. Radyo OTTÜ'de en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar.